इस फकीर की बातें जो समझ ना सका, उसका शिरडी में आने से क्या फायदा। जो मैं कहता हूँ उसका अमल ना करे, उसका शिरडी में आने से क्या फायदा। इस फकीर की बातें जो समझ ना सका, उसका शिरडी में आने से क्या फायदा। द्वारका बनाई यहाँ, भेद धर्मों का मैंने मिटाया यहाँ। उस खुदा की हम सारी संतान है, जिसने हम सबको धरती पर पैदा किया। इस माटी की जो नार इज्जत करे, उसका धरती पर रहने से क्या फायदा। इस फकीर की बातें जो समझ ना सका, उसका शिरडी में आने से क्या फायदा। एक बंदा आया ब्रह्म ज्ञान की ओ मांग करने लगा। मैंने मांगी उसे दक्षिणा, जब कोई लोभ धन का उसी से नहीं छूट पाया। लोभ धन का न तुमसे छूटे कभी, ब्रह्म ज्ञान मिले तो भी क्या फायदा। इस फकीर की बातें जो समझ ना सका, उसका शिरडी में आने से क्या फायदा। उसको दो घूट पानी पिलाओ कभी। चाहे इंसान हो चाहे वो जानवर, उनकी आत्मा को तुम पहचानो कभी। तुम अगर प्यास उसकी बुझा न सको, मुझे गंगा पिलाने से क्या फायदा। इस फकीर की बातें जो समझ ना सका, उसका शिरडी में आने से क्या फायदा। कुछ भी नहीं, जो दिया नाम साई तुम्हारा ही है। मैं जो मांग के खाता हूँ भिक्षा, वही मेरी अपनी नहीं है, तुम्हारी ही है। तुम जो ने की करे तो साई साथ है, वरना बेकार जीने से क्या फायदा। इस फकीर की बातें जो समझ ना सका, उसका शिरडी में आने से क्या फायदा।